بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا کہ اگر موت کے سوچنے سے کسی کا دل گھبرائے تو حیات کو سوچو، تو حیات سے اچھی ایک دوسری حیات ہے جو خیر بھی ہے، ابقا بھی ہے، الز بھی ہے، اشحا بھی ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمۃ اللہ تعالی نے آخرت کی ترقی کا طریقہ بیان فرمایا. آخرت کی ترقی ہوتی ہے موت سوچنے سے. حدیث شریف میں آتا ہے اکثر ذکر حاضر من لذات الموت، موت کو زیادہ یاد کیا کرو، وہ ناجائز لذتوں کو مٹانے والی چیز ہے. موت سے دنیا کی ناجائز لذتیں مٹ جاتی ہیں، آخرت کا فکر پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے موت کو سوچنے سے آدمی گناہوں سے آسانی سے بچ سکتا ہے. مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، پھر قیامت کو اٹھنا ہے، حق تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، پھر پل صراط پر چلنے کا حکم ہونا ہے. یہ ساری باتیں، یہ موت کو سوچنا ہے. جی ہاں، تو موت کو سوچنے سے گناہ چھوڑنے میں آسانی ہوگی. جب گناہ کرنے کو جی چاہے گا موت یاد آ جائے کہ میں نے تو مرنا ہے، میں نے یہاں نہیں بیٹھے رہنا، جانا ہے یہاں سے، یہاں سے جانا ہے اور قبر میں جانا. گناہ کروں گا تو قبر میں پکڑ ہوگی. من ربو کا، ما دینوں کا، ما تقول فی ھذا الرجل، یہ تین سوال تو ہوتے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی سوال ہوتے ہیں. وما یعذبان الا فی الغیبۃ والبول، حدیث شریف میں آ گیا کہ ان دو آدمیوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب غیبت اور بول کی وجہ سے ہو رہا ہے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی کے بچیجے تھے عرفان صاحب، انہیں بتلایا کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ اس کا کوئی ملنے والا فوت ہو گیا. وہ خواب میں ملا تو فرشتے کہنے لگے تیری داڑھی تو چھوٹی ہے، اس نے مٹھی رکھ دیا کہ دیکھ چھوٹی ہے، یہ مٹی سے بڑی ہے. پھر یہ خواب میں معلوم ہوا کہ قبر میں سوال تین کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، داڑھی کا سوال بھی ہوتا ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، منڈاتے تو نہیں، کٹاتے تو نہیں، سوال ہو. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اسے داڑھی نہ منڈائے نہ کٹائے تاکہ قبر کے سوالوں کا جواب دے سکے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور قبر کے بعد پھر بڑی آخرت، اس میں تو ایک ایک بات لکھی ہوگی نامہ اعمال میں، چھوٹی ہو بڑی ہو سب باتیں نامہ اعمال میں لکھی جاتی. گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو لکھا جائے، نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو لکھی جائے. اس لیے گناہ چھوٹا بھی ہو نہ کرے، نیکی چھوٹی بھی ہو ضرور کرے، نیکی کو کتنی بھی چھوٹی ہو اسے چھوٹی نہ جان، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، بخشش کا بہانہ بنا لو، ابھی بنا سکتے ہو، بننے کے بعد چاہو گے کہ ہمیں ایک منٹ مل جائے ہم توبہ کر لیں، سبحان اللہ ہی ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر نہیں ملے گا. اب ہمیں وقت ملا ہوا، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی موت نہیں آئی، ابھی ہم 100 سال کے گناہ بھی ایک منٹ میں توبہ کر کے ہم مٹا سکتے ہیں. 100 سال کے گناہ ایک منٹ میں توبہ کر کے ابھی ہم مٹا سکتے ہیں. مرنے کے بعد 100 دفعہ بھی توبہ کریں کچھ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد 100 دفعہ بھی توبہ کریں کچھ نہیں ہوگا. فرعون نے مرنے کے وقت توبہ کی تھی، جب آخرت نظر آ گئی اب توبہ کی. آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اب میں توبہ کرتا ہوں اور بنی اسرائیل جیسے ایمان لائے ہیں میں بھی ایمان لاتا ہوں. لیکن اب وقت گزر چکا تھا، اب تو آخرت دیکھ لی، اب توبہ قبول نہیں ہے. یؤمنون بالغیب، غائبانہ توبہ معتبر ہوتی ہے، غائبانہ ایمان معتبر ہوتا ہے. جب آخرت کو دیکھ ہی لیا پھر توبہ نہیں معتبر ہوتا. تو ایسا جیسے اس وقت ہم کہتے دن ہے، دن ہے، سب جانتے ہیں دن ہے، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے زندگی میں. نبی پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان لائے، توبہ کرے، نیکی کرے، گناہوں سے بچے، یہ تو قبول ہے. آخرت کو دیکھ کر 1000 دفعہ بھی توبہ کرے قبول نہیں، پھر قبول نہیں ہے. فرعون 5 منٹ پہلے توبہ کر لیتا قبول ہو جاتا. آخرت دیکھ لی، جب غوطے کھائے بحیرہ قلزم میں، بحیرہ قلزم میں مرا ہے فرعون، اس کی لاش پھر بعد میں نکالی گئی، اب وہ مصر میں اس کی لاش موجود ہے. میرے ماموں سے وہ کیسے میں دیکھ کر آیا اس فرعون کی لاش، اس کی داڑھی میں موتی پڑے ہوئے تھے. فرعون نے اپنی داڑھی میں موتی پڑے ہوئے، اس کی لاش مصر میں ہے. لاش کو تو نکال لیا گیا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. جی ہاں جی ہاں، کیونکہ آخرت نظر آ گئی، آخرت نظر آ گئی، اب توبہ کی، اب موت بر رہی. ہم اس زمانے کو، اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، اس میں توبہ قبول ہو سکتی ہے، نیکی کریں اس کا ثواب مل سکتا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں تو اس کا ثواب دنیا بھر کی دولتوں سے زیادہ ہے، دنیا بھر کی دولت. ان سب سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب زیادہ ہے. یہ درجہ ہے نیکی کا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر والی چیز ہے. اور دنیا کی چیزیں قدر والی نہیں ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے اگر دنیا ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا. ساری دنیا مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں، مچھر معمولی چیز ہے پھر اس کا پر تو اور بھی چھوٹا ہوتا ہے، مچھر سے اس کا پر چھوٹا ہوتا ہے. ایک بیل کی سینگ پر مچھر بیٹھ گیا. انہوں نے لگا کہا بیل صاحب مجھے معاف فرما دیجیے, میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی, آپ کے سینگ پر بیٹھا رہا. بیل نے کہا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تم کب آئے ہو کب جا رہے ہو, مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا, اتنا گویا ہلکا ہوتا ہے مچھر, مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا. یہ حال تو حدیث شریف میں آ گیا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا ساری کی قدر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, تو پھر تو کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ ملتا, وہ تو دشمن ہے. اللہ میں ایسا قدر نہیں ہے, اس لیے دنیا میں کافروں کو دے دیتے ہیں, لے لو لے لو لے لو لے لو, ہم پکڑیں گے موت کے بعد پکڑیں گے. پر اللہ تعالیٰ ہماری موت اچھی بنائے.